Efendimiz dedi ki, afu'l lahya, sakalınızı uzaltın, uzatın. Şimdi Peygamber Efendimiz dedi ki, sakalını kısaltın, kısaltın dedi mi? Demedi. O zaman nasıl Peygamber Efendimiz'e yani o şekilde söz atacaksın? Bu da üçüncüsü yani. Bu da üçüncüsü. Anlaşıldı mı? Peygamber Efendimiz'i örnek almak gerekir. Devam. Peygamber Efendimiz diye örnek almak sözle ve fiille Peygamber Efendimiz yapmış bunu. Sizler nasıl bu konuda Peygamber Efendimiz'in nasıl itiraz edeceksiniz?